Будоўлі, будоўлі, будоўлі. З папялішчаў, як фенікс. Улетку 1944 года пачалася аперацыя «Багратіён» – бітва за Беларусь. Хаця яшчэ ў 43-м быў вызвалены Гомель, а ў студзені 44-га Мазыр і некаторыя раёны Магілёўскай і Віцебскай вобласцей. 23 чэрвеня перайшлі ў наступленне войскі першага прыбалтыйскага, другога і трэцяга беларускіх фронтоў. На другі дзень уступіў у бой першы беларускі фронт. Нямецкая абарона была прарвана, 26 чэрвеня вызвалілі Оршу, 28 Магілёў, Шклоў і Быхаў, 3 ліпеня Мінск, шматпакутную сталіцу нашу. Немцы траплялі ды траплялі ў катлы. Мужнасць салдат і партызан была невераемная. Падчас баёў у Беларусі фашысты страцілі жывой сілы 1,5 раза больш, чым пад Сталінградам. Партызаны захоплівалі гарады, масты, пераправы, чыгункі. У канцы ліпеня тэрыторыя Беларусі была поўнасцю ачышчана ад акупантаў. Пасля быў Берлін і перамога над Японіяй. А потым, калі прыйшоў мір, засталася зямля, якую немцы зрабілі зонай пустыні. Цяжка ў некалькіх словах расказаць, як вялося яе адраджэнне, ператварэнне ў тую сонечную зялёную зямлю, якую мы ведаем. Скажу толькі, што цяжкасці былі дужа вялікія, што нястомнай працай людзей рэспублікі былі пабудаваны новыя гарады, такія як Новаполацк і Салігорск, Светлагорск і Белаазёрск, Новалукомль і Жодзіна, пастаўлены Бярозаўскі адрэс і Лукомльскі адрэс, самая буйная ў еўрапейскай частцы Саюза, працуе на братнія рэспублікі, пабудаваны гродзенскі азотна-тукавы, магілёўскі лаўсанавы, пінскі трыкатажны, баранавіцкі баваўняны, самы буйны ў СССР і іншыя заводы. Знойдзена нафта на паўднёвым усходзе ля вёскі Гарывада, дзе даўно заўважаны былі прыкметы зямнога тлушчу. Знойдзены за апошні час прамысловыя запасы жалезнай руды. Ну і ясна Салігорск, магутныя камбінаты па здабычы калійнай солі. Я памятаю яшчэ малады, слаба забрукаваны горад, а пад ім палацы, іначай не скажаш, гладкія тунэлі, чырвоныя, сіняватыя, з пражылкамі, бліскучымі плямамі і разводамі. Гэта было цікавей і жывапісней, чым у маскоўскім і кіеўскім метро. І ў перапынак чалавек, ёсць такі верш у паэта Міколы Аўрамчыка, бярэ проста са столі соль і падсольвае ёй памідор. Назнарок не прыдумаеш. Асабліва калі ўлічыць, як цяжка было ў вайну беларускаму партызану і проста селяніну без солі. Людзі хварэлі, нават часова слепнулі. Ну, а цяпер успомніце, што немцы разбурылі больш як 200 гарадоў і 1200 сёлаў. І вам стане лёгка ўявіць, што гэта было. Праца па аднаўленні. Бывала, што падчас працы на полі ці на разборцы руін так намерзнешся, што, здаецца, памёр бы, абы толькі пахавалі ў пецы. І вось што ўдалося пабудаваць на месцы попелу і руін. Новая беларуская вёска. Возьмем хаця б верцялішкі ў Гродзенскай вобласці, калгас «Прагрэс». Гэта эксперыментальны пасёлак. Будаўніцтва такіх паселішчаў пачалося з 1967 года. На іх правяраюцца прагрэсіўныя прыёмы планіроўкі забудовы калгасаў і саўгасаў, правяраюцца тыпавыя праекты жылых і грамадскіх будынкаў, ці зручна жыць і працаваць. Пасля праверкі усё ўдалыя бяруць ад іх і іншыя пасёлкі, што будуюцца па Беларусі і за яе межамі. Верцялішкі. Гэты пасёлак і пасёлак саўгаса Леніна на Магілёўшчыне адзначаны залатымі медалямі ВДНХ. Здзіўляюць. Всё ўлічана пры праектаванні. Рэльеф, вадаёмы, зялёныя масівы. Высокая якасць праектаў і выдатная якасць будаўнічых работ і добраўпарадкаванне. Тэрыторыя дзеліцца на жылую, грамадскую і вытворчую зоны. Цэнтр – грамадская плошча, а на ёй клуб з залай на 360 месцаў і спартыўнай залай. Тут жа праўленне калгаса, сельсавет, гандлёвы цэнтр, пры якім гасцініца і камбінат бытавога абслугоўвання. Колькасць паверхаў у дамах розная, і ў кожнага будынка свой цікавы архітэктурны воблік. Всё гэта арыгінальна і прыгожа. За клубам парк з танцпляцоўкай і спортпляцоўкай, стадыён крыху наводдаль. Ля парку дзіцячы сад яслі. Ёсць дамы для маласямейных і адна-двухкватэрныя дамы з балконамі і лоджыямі. Перад адміністрацыйным будынкам вадаём з фантанамі. Прыемна і прыгожа жыць у такім пасёлку. Нездарма тым, хто яго праектаваў архітэктарам Емельянаму Ізаборскаму і старшыні калгаса Сянько, у 1971 годзе прысуджана дзяржаўная прэмія СССР. Такіх эксперыментальных пасёлкаў пакуль што не вельмі многа. Справа ж толькі нядаўна пачалася. Нічога, з часам так будуць жыць усе на вёсцы. Але і не эксперыментальную вёску сёння не пазнаць. Возьмем хаця б адзін досыць тыповы калгас – Зара Карэліцкага раёна. Бяру яго не таму, што ён адзін такі. У тым жа наваколлі і калгасы Мяшчорцы, і Рассвет, у іх гаспадаркай клубы і ўсё іншае няшмат адрозніваецца. Ёсць у нас і лепшыя, і горшыя. Проста з былым старшынёй гэтага калгаса, а цяпер старшынёй сельсавета Пятром Майсеевічам Шчарбаковым, я асабіста знаёмы, хаця ў першы раз пішу аб ім. Ёсць першы пакуль маршрут, які злучае Мінск непасрэдна з вёскай. Гэта аўтобус Мінск-Кайшоўка. Шчарбакоў дабіўся гэтага, абабіўшы парогі невядома колькіх кабінетаў. У калгасе свае дарогі, добры выхад на шашу, спрэс-асфальтаваныя вуліцы, яна своеасабліва прыгожая Кайшоўка са сваёй зелянінай з палямі белай і чырвонай канюшыны. У вайну яна, праўда, не была разбурана. Бамбілі толькі, бо тут былі партызаны, але ўсё адно, колькі ж у гэтай вёсцы было мёртвых. У памяці іх устаноўлена ў скверы ля праўлення гранітная стэла. Яна ўся спісана зверху да нізу. Мала людзей, здавалася, не ўзняць нічога, не справяцца, захірэя Кайшоўка. А зараз тут клуб, якому стаяць бы ў горадзе з дужа багатай па колькасці і па густу бібліятэкай. Старшыня раней быў настаўнікам, а пасля дырэктарам школы, з пакоямі гурткоў, з глядзельнай залай, якой бы і тэатр пазайздросціў. У размове са мной Шчарбакоў скардзіўся толькі на тое, што ніяк не можа выцягнуць з горада нават за хорошую зарплату добрага кіраўніка аркестра і драматычнага калектыву. У кайшоўцаў наладжаны таксама побыт. Лазня, газавыя пліты, тэлевізары, пральныя машыны. Людзі тут дзівосныя. Гэта галоўнае. Перспектывы, якія стаяць перад рэспублікай, вельмі шырокія. Будуць развівацца малыя гарады, будзе 36 тысяч грузавых аўтамабіляў у год, будуць мільёны тон нафты, будзе 143 тысячы тон ільновалакна. Будуць прыбраны камяні з палёў, і з часам зямля наша стане зямлёй, дзе паўсюль можна прайсці босым, не параніўшы ног. Да гэтага ідзе.